Napój potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 września, minęła 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Kolejny dzień kampanii wyborczej, będą 4 partyjne konwencje. Za 2 godziny narodowe czytanie, lekturą nadniemnem Elizy Orzeszkowej. Wracają upały, na zachodzie kraju ma być 30 stopni. Kolejny dzień kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu. W południe w Końskich rozpocznie się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. O 11 w Poznaniu konwencję pod hasłem Dobra Praca dla Dobrego Życia organizuje Nowa Lewica. O 12 w Tarnowie rozpocznie się konwencja Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni, a za godzinę w Warszawie rozpocznie się kongres Trzeciej Drogi Gospodarka do Przodu. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października tego dnia. Także zaplanowano referendum. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska jest światem spokoju i bezpieczeństwa. Podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego zestawił poziom bezpieczeństwa w naszym kraju z poczuciem zagrożenia w innych krajach europejskich. Szef rządu przestrzegał też przed próbami zachwiania poczuciem bezpieczeństwa Polaków. Ci, którzy próbują dzisiaj poprzez swoją przewagę w mediach narzucić pewien ton dyskusji, są dla Polski niebezpieczni. Oni usiłują pozbawić nas znacznej części naszej suwerenności. Oni chcą z Polski zrobić taki jakby skansen pod zarządem różnych instytucji brukselskich, a może berlińskich. To są tego typu niebezpieczni ludzie. Premier mówił, że nadchodzące wybory będą kluczowe dla przyszłości i bezpieczeństwa Polski. Już dziś 12 narodowe czytanie, lekturą nadniemnem Elizy Orzeszkowej. Akcję rozpocznie o 11 w warszawskim Ogrodzie Saskim Paraprezydencka. Na scenie wystąpi 22 aktorów. Narodowe czytanie po raz czwarty wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Ja sobie wyobraziłem, że to jest 70 lat po wydarzeniach opisanych przez największego polskiego poeta Adama Mickiewicza. Więc Bohaterowicze to takie Soplicowo, tylko 70 lat później. A bohaterowie, których państwu przywrócimy, czy zainteresujemy ich losem, to prawnuki tamtych postaci. Polskie Radio, które jest partnerem medialnym, przygotowało specjalny serwis Narodowe Czytanie polskieradio.pl. Synoptycy zapowiadają powrót upałów. 30 stopni pokażą dziś termometry w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Weekend w całym kraju będzie bardzo ciepły, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. 30 stopni przede wszystkim w Polsce Zachodniej. Temperatura wysoka w całej Polsce. Nad morzem również bardzo ciepło, nawet 26 stopni. Letnia aura utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce serwis sportowy i Mateusz Warianka. Zapraszam. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin rozpoczynają rywalizację w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Miedziowe, które w zeszłym sezonie ligowym wygrały wszystkie mecze, dzięki otrzymaniu dzikiej karty po raz pierwszy w swojej historii wystąpią w tych rozgrywkach. W pierwszym spotkaniu podopieczne trenerki Bożeny Karkut zmierzą się z mistrzyniami Słowenii Crime Mercator Lublana. Rozgrywająca Karolina Jurańczyk podkreśla, że miedziowe będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony. Bardzo się cieszę, że będę mogła w tym uczestniczyć i już nie mogę doczekać. Cele dla nas są oczywiste, czyli chcemy po prostu zaistnieć, pokazać się, pokazać swoją walkę na boisku, że potrafimy naprawdę bardzo dużo, mamy duże umiejętności i właśnie skupić się na tym, żeby dobrze się pokazać. Początek spotkania o 18:00, a wieczorem poznamy triumfatorkę wielkoszlemowego US Open. W finale w Nowym Jorku Amerykanka Coco Gauff zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką, a panie na kort wyjdą o 22:00. Jutro finał mężczyzn. Rosjanin Daniil Miedwiediew zmierzy się z Serbem Nowakiem Dżokowiciem. I jeszcze piłka nożna na koniec. W Ameryce Południowej rozpoczęły się kwalifikacje do piłkarskich mistrzostw świata. Od zwycięstwa rywalizację rozpoczęli pięciokrotni mistrzowie świata Brazylijczycy, którzy pokonali Boliwijczyków 5-1. W innym meczu Urugwaj wygrał z Chile 3-1. Dziś wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura od 24 stopni na Suwalszczyźnie do 28 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 25 od 21 do 25. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą wschodniego. Również kolejne dni będą pogodne i nawet 30 stopni. Zmiana pogody dopiero od środy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Bed & Breakfast. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Bartek Bielecki. Dziękujemy. Proszę Państwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Witam słuchaczy radiowej Trójki oraz widzów Trójki telewizyjnej, a także internautów. W studiu panowie senator Krzysztof Kwiatkowski. Witam. Bezpartyjny, ma oczywiście swoje zdanie i swoje walory, ale ponieważ kiedyś był w Platformie Obywatelskiej, również, mam nadzieję, zrekompensuje nam częściowo nieobecność Koalicji Obywatelskiej, której politycy gremialnie udali się do Tarnowa na konwencję programową. Nasz kolejny gość to Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. I choć wybory wygrywa się w Końskich, na konwencję PiSu do Końskich nie pojechał, bo w tych wyborach nie startuje. Ale jadę zaraz po... Myślę, że zdążę. Później się pan witam może panią, troszeczkę. Witam państwa. Dalej jest poseł Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry. Jest z nami również profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Maciej Gdula, poseł Lewicy. Oraz wiceminister rolnictwa, poseł Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś, proszę panów i proszę państwa, jest kulminacja konwencji i spotkań wyborczych, ale dziś także jest narodowe czytanie powieści nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Tradycyjnie śniadanie w Trójce symbolicznie przez chwilę włączy się w tę akcję i przeczytamy sam początek. Każdy z panów przeczyta dosłownie kilka słów na dowód, że nawet w czasie kampanii gorącej możemy coś zrobić wspólnie. No i zaczynamy. Zaczyna Krzysztof Kwiatkowski. Panowie wszyscy płynnie, bez wskazywania przeze mnie, czytają swoje. Pani redaktor, szanowni państwo. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z nad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami, z drugiej wysoki brzeg Niemna piaszczystą ścianą wrastający w zieloność ziemi, a koroną ciemnego boru, oderżnięty od błękitnego nieba, ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wierzby i samotne, słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór pół obręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą, tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle, zmieszanych z dala zarysach, rozpoznać można było dwór obszerny i w niewielkiej od niego odległości na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami w powietrzu czystym i spokojnym wzbijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Pięknie, bardzo panom dziękuję. Dla niektórych te opisy przyrody były koszmarem, a dla niektórych całym urokiem powieści Elizy Orzeszkowej. Ale mam nadzieję, że to nie jest uroków na dzisiaj koniec. Teraz będziemy rozmawiać o polityce. Prawo i Sprawiedliwość od poniedziałku do czwartku przedstawiało kolejne punkty programu, ale w piątek zamiast kolejnego, następnego punktu pojawiło się odniesienie do zapowiadanych przez Koalicję Obywatelską 100 konkretów na 100 dni, które ma dziś zaprezentować w Tarnowie były premier Donald Tusk. No i premier Mateusz Morawiecki na platformie X, dawniej Twitter, zamieścił filmik, w którym mówił o konkretach wstydu Donalda Tuska. To 100 spraw, z których ponad 90% nie potrafił lub nie chciał załatwić. Ale kilka zrealizował. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski od rosyjskich surowców, czy wyprzedaż majątku państwa polskiego. Potem głos zabrał Donald Tusk, który przedstawił, jak powiedział, prawdziwe konkrety Mateusza Morawieckiego, czyli elementy jego majątku. A na to rzecznik rządu. Tusk, pokaż swoje przelewy z Brukseli. Ile się płacą za realizację niemieckich interesów w Polsce? I pierwsze pytanie do profesora Zybertowicza, czy pan, obserwując ten spór, skupia się na meritum, czy na emocjach, czy w ogóle się pan na niczym nie skupia, słysząc i widząc, jak ta kampania przebiega? Na szczęście nie jestem czynnym uczestnikiem tej kampanii, nie kandyduję, to daje mi pewien komfort. Nie jestem pod presją pojawiania się w mediach, odbywania spotkań z wyborcami i mogę zgodnie z moim nawykiem socjologa bardziej analitycznie się temu wszystkiemu... No to proszę być analitycznie. No i ten analityczny ogląd zilustruję jednym przykładem. Mam wrażenie, że w tej kampanii niestety przekraczane są kolejne granice przyzwoitości. Pewno zdarza się to wszystkim stronom, ale jest jeden przypadek, który warto tutaj jednak skomentować. Mianowicie w szeregu miejsc w Polsce Platforma umieściła duże billboardy z fragmentem twarzy Jarosława Kaczyńskiego i napisem „Ja jestem zagrożeniem”. Otóż w momencie, gdy w komunikacji mówimy, że o kimś, on jest zagrożeniem, on popełnia błędy, on jest taki, a nie inny, to wyrażamy swoje opinie i to jest nawet błędne opinie, są dopuszczalne w demokracji. A teraz w momencie, gdy stosujemy tego typu posunięcie, to jest manipulacja. Ja chciałbym, jakby zachowali się rozmaici komentatorzy i politycy, gdyby były billboardy ze zdeformowaną twarzą Donalda Tuska i tekst „Ja jestem najemnikiem obcych sił”, prawda? Tego typu zarzuty padają w kampanii wyborczej, ale nie jest robiona manipulacja psychologiczna polegająca na udawaniu, że ktoś sam siebie oskarża. Moim zdaniem to jest niebezpieczne posunięcie w duchu manipulacji, które robiła Gazeta Wyborcza, gdy wzywała na manifestacje kodowskie ludzi, oferując im plakaty napisem „Jestem TW Bolek”. Co to znaczy? Przyznaję się, że za pieniądze zdradzałem kolegów. To jest wprowadzanie ludzi w głębokie pomieszanie umysłowe. I to jest niebezpieczna granica, która może doprowadzić do przykrych dla wszystkich skutków. Czyli jednak w panu też nie tylko ten instynkt badacza się obudził, ale także emocje, jak słyszałam. Nie? To badacz, ja zastanawiałem się, jaki mechanizm psychologiczny jest aktywowany, gdy zachęcano ludzi, żeby szli na manifestację pod hasłem „Jestem TW Bolek”. Bo jak ktoś idzie na manifestację, solidaryzuje się z Lechem Wałęsą, to jest okej psychologicznie. Ale gdy ktoś przyznaje się do tego, że czynił zło, bo TW Bolek to nie jest Lech Wałęsa, który jest... To jest część Lecha Wałęsy. Tak jest. Lech Wałęsa jest bogatą postacią, o której nikt nie skreśli z historii Polski. Ale TW Bolek to jest ten fragment jego życia, który godny jest jednoznacznego potępienia. I teraz jak ktoś ma udawać, że jest wcielonym złem w tym kontekście, to jest to sprytna manipulacja psychologiczna, która pozbawia tego człowieka zdolności odróżniania dobra od zła. Poseł Maciej Gdulak, tak trzeba, bo ludzie nie czytają programów, nie wsłuchują się w wypowiedzi polityków, tylko musi nastąpić jakiś taki emocjonalny strzał w mózg, żeby coś dotarło? Ja się odniosę do tego, co profesor Zybertowicz mówił jednym zdaniem. Ten przykład z TW Bolek to nie jest przykład z tej kampanii, to tak, jedna to rzecz, ale tutaj chodzi o to, żeby coś, co jest piętnem, odwrócić. Tak robi się w wielu miejscach. Tak tradycje pokazują, że przyjmuje się czasami obelgę i robi się z niej i odwraca się ją, odwraca się jej znaczenie i w tym sposobem niszczy jej symboliczną siłę. Tak na przykład jest z wyrazem szwule po niemiecku. Mogą sobie sprawdzić słuchacze i widzowie, co to znaczy. Przyjętym przez społeczność LGBT w Niemczech i odwróconym znaczeniem tego słowa. Ja jestem socjologiem i startuję. I przyznam, że trochę inaczej patrzę na tą kampanię, bo dużo jestem na ulicy, a mniej w mediach społecznościowych, przyznaję. I ta atmosfera mediów społecznościowych, ona nie udziela się wszystkim. Jest dużo ludzi, którzy... No tak, ale to już nie są media społecznościowe, to są też billboardy. Ten, o którym... Na ulicach. Tak, to ja widziałam je wielokrotnie, także na przystankach i byłam bardzo zdziwiona, o co tu chodzi. Ale moim zdaniem ta kampania jest sformatowana pod pokazywanie też tego w mediach społecznościowych. Też powstał ten generator, że można było sobie tam podstawiać różne rzeczy. Ja na to patrzę z dystansem, przyznaję. Ludzie na ulicy chcą często rozmawiać o programie, co jest zadziwiające, ale pytają się o konkretne rzeczy. A co chcecie zrobić z tym i z tym? Bo ja jestem tym zainteresowany. Na przykład, co chcecie zrobić z energetyką? Ostatnio miałem taką rozmowę z panem inżynierem na Rondzie Mogilskim w Krakowie i on naprawdę był zainteresowany tym, co my mamy do powiedzenia. O wiatrakach, o fotowoltaice, o elektrowni atomowej. Więc też czasami myślę, warto jest wyjść do ludzi i z nimi rozmawiać, bo oni są często dużo lepsi niż się myśli, mówiąc o nich ze studia, myśląc to o tym, jeszcze pytanie do pana, przepraszam, tak. To jeszcze takie pytanie do pana, czy obserwując te potyczki pomiędzy Platformą Obywatelską, a właściwie Koalicją Obywatelską, a Prawem i Sprawiedliwością, Lewica nie czuje się jakoś pominięta i wyłączona z tego, bo z jednej strony ma dobre strony, bo nie jest uczestnikiem tego frontu pierwszego, ale z drugiej strony jest na uboczu. Z jednej strony my budzimy emocje, bo mamy dość wyrazisty program. My mówimy o liberalizacji aborcji, mówimy o świeckim państwie, mówimy o prawach osób LGBT. Jesteśmy w tym bardzo wiarygodni, bo to walczymy od wielu lat. Druga rzecz, nie wszyscy są wciągnięci w ten spór. Ciężko w to uwierzyć często też właśnie w studiu, kiedy widzimy bardzo ostrą dyskusję, duże emocje, ale mnóstwo ludzi podchodzi do mnie, także zresztą głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Mówi, czy wy musicie się tak kłócić? My już mamy tego dość. My chcielibyśmy większego spokoju. Niech będzie ktoś racjonalny w tej polityce, kto będzie argumentował. To jest ciekawe, bo to pokazuje, że są też ludzie, którzy są poza polaryzacją i my też do nich kierujemy i program, i pewien styl uprawiania. No tak, ale tak, tą drogą idzie trzecia droga, ale nie, wydaje się, że może znaleźć się na aucie, idąc tą drogą. Ponieważ co z tego, że ludzie podchodzą do pana posła Gduli, czy może do pana też podchodzą, ale jak pokazują sondaże, no to trzecia droga na razie, że tak powiem, szału nie ma. Nie ma żadnego powodu do obaw. Średnia sondażowa wskazuje, że jesteśmy bardzo grubo ponad progiem, który jest dla koalicji wyborczych. I nawiązując wprost do słów pana profesora, my nawet mamy hasło. Dość kłótni do przodu. Spór polityczny, który dzisiaj jest generowany pomiędzy dwoma obozami, PiS-em i Platformą, nie jest sporem twórczym, konstruktywnym, który coś wnosi, pociąga za sobą. On jest defensywny, opiera się na przeszłości, wypominaniu tego, co było 8 lat temu, 4 lata temu, 12 lat temu. Dzisiaj ludzie żyją teraźniejszością i przyszłością swoich dzieci, wnuków. Ludzi interesuje... Właśnie PSL-owi też się wypomina, czeka. No ale już Lewicy nie, a też rządziła. A też można różne rzeczy wypominać. Także w tym sensie pytałam, że jesteście troszkę poza. Można, natomiast my się teoretycznie nie martwimy o ten spór i o tę walkę między PiS-em a Platformą, ponieważ stare ludowe porzekadło mówi, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i ja mam nadzieję, że na tym skorzysta trzecia droga. Dlatego my opieramy się na konkretach. Dzisiaj organizujemy konwencję na temat gospodarki, na temat tych ludzi, którzy dają pracę, czyli przedsiębiorców, jak i tych, no dobrze, którzy a będzie jakiś game changer na tej konferencji? Taki, będzie, ponieważ zaprezentujemy także dwa, może w cudzysłowie powiem, dwa nasze nowe nabytki, czyli pana Ryszarda Petru i pana Artura Dziambora. To są osoby, które jednoznacznie są kojarzone z ekonomią, z podejściem liberalnym do gospodarki, kojarzeni z przedsiębiorczością. No dobrze, ale to już news nie jest, bo to już wiemy od dni. Ale to nie traktujmy polityki jako obrazek. My wszyscy wiemy, kim oni są, jak wyglądają, natomiast ważne jest, co powiedzą i na jakich punktach programowych się oprą, bo ktoś, kto dzisiaj nas słucha, no mówi, no bardzo dobrze, te emocje, fajerwerki, bardzo nam się podoba, fajerwerki są najładniejsze w Sylwestra, ale dzisiaj jest proza życia i ja w poniedziałek muszę zapłacić kolejną ratę kredytów, wyższy czynsz, pojechać na stację, zapłacić za droższe paliwo. Niech politycy mi powiedzą, jakie oni mają antidotum na te problemy, które dzisiaj trawią polską gospodarkę, polską rzeczywistość. I my uważamy, jesteśmy przekonani, to nie jest tylko nasza intuicja, ale także to są badania, o losie tych wyborów, o wyniku tych wyborów zadecyduje kondycja finansowa portfela każdego z Polaków. I jeżeli Polacy będą się czuli dobrze i będą ufali politykom, którzy przedstawią określone rozwiązania, to także nim zaufają. I my tylko i wyłącznie na tym się koncentrujemy. Nie wracamy do przeszłości. Staramy się, mimo że chcemy być surowym recenzentem tych, którzy dzisiaj rządzą. Proszę kończyć. Natomiast uważamy, że nie warto koncentrować się na tym. Warto wypomnieć, czego nie spełniono, na przykład w rolnictwie, w stosunku do przedsiębiorców, pracowników ochrony zdrowia. Ale dla nas clue tej kampanii to jest przyszłość. Co my chcemy zrobić w nowej kadencji. Pan poseł Ryszard Czarnecki, do pana mam pytanie takie. Właściwie dlaczego państwo zmienili tę taką całotygodniową, jak to się mówi, narrację, czyli prezentowanie punkt po punkcie programu, do którego no, inni się odnosili, jedni troszkę wyśmiewali, inni mówili, że to już było, inni jeszcze mówili, że to jest jakaś kradzież pomysłu, tak jak Lewica w stosunku do lokalnej półki. No ale jednak o tym się mówiło, a piątek tu nastąpiła zmiana. I nastąpił, bohaterem tego piątku był już Donald Tusk, a nie wasze pomysły. Cóż, no myślę, że dobra kampania efektywna i skuteczna, to także kampania, która dla oponentów jest nieprzewidywalna. Tak, to było zaskoczenie, o to chodziło, ale także była to reakcja na te kłamstwa Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, bo to też przypomnienie tych PO, nie jak Platforma Obywatelska, tylko jak puste obietnice, kompletnie niezrealizowane bajki dla wyborców. No i warto to przypomnieć, kiedy znowu Donald Franciszek Tusk znowu obiecuje. Warto przypomnieć Polakom, że też kiedyś obiecywał i prawie nic z tego nie zrealizował. Magister Czarnecki zgadza się z profesorem Zybertowiczem. To, co zrobiono wobec Jarosława Kaczyńskiego, jest w wymiarze moralno-etycznym obrzydliwe. To jest manipulacja. Myślę, że ci wyborcy, którzy też podchodzą do pana posła Gduli, którzy chcą, żeby polityka miała taki wymiar bardziej i spokojny, bardziej merytoryczny, taką manipulację odrzucają i odrzucać będą. Natomiast jako pasjonat statystyki w polityce to tylko powiem, że rzeczywiście Lewica rządziła dwa razy w okresie trzeciej RP. Niektórzy powiedzą, że o dwa razy za dużo, ale PSL rządził cztery razy, więc ja się nie dziwię w tej chwili mojemu szacownemu sąsiadowi, że chcę mówić tylko o przyszłości. Cztery razy PSL rządził, który teraz bierze na listy formację, która nie rządziła nigdy i się uśmiecha, że będą wprowadzać nową jakość. Cztery razy rządzili. To znacznie więcej niż... Złe w tych rządach, przez cały okres III Rzeczypospolitej, wszystko było źle? Nie, absolutnie nie o to chodzi, tylko pokazuje, że ta ucieczka w przyszłość ze strony PSL-u i Trzeciej Drogi jest bardzo też świadomą manipulacją, bo oni nie chcą pokazywać, że byli uwikłani we władzę i często bez większych efektów dla społeczeństwa. Dobrze, a czy Prawo i Sprawiedliwość czymś zaskoczy dzisiaj podczas prezentacji programu? Oczywiście tak, no ale to za chwilę. Oczywiście tak, dobrze. Krzysztof Kwiatkowski, jak pan, panie senatorze, na to patrzy? Z dystansem czy z emocjami? Patrzy, słucha. Znaczy, emocje w polityce są zawsze, ale ja się nie zgadzam z panem profesorem, że my w sposób szczególny musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje teraz, na przykład w kontekście tych billboardów. No my mieliśmy różne rzeczy. To jest okładka jednego z prawicowych tygodników, Donald Tusk w mundurze Wehrmachtu. Ci, którzy pamiętają tą historię, wiedzą, że rodzina Donalda Tuska to były osoby, które wysyłano do obozu koncentracyjnego, a jeden z tych członków rodziny, którego siłą wcielono do Wehrmachtu, natychmiast z niego uciekł i wylądował w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Przepraszam, ja nie chcę być rzecznikiem PiSu, ale jednak to jest pewna różnica pomiędzy billboardami. Tak, ja się zgadzam, że jest różnica. W Polsce ubranie polskiego polityka w mundur oficera Wehrmachtu, a żołnierze Wehrmachtu mordowali Polaków. Gazeta Polska, już konkretnie, jeżeli chcemy powiedzieć. To jest niegodne. I uważam, że tak. I powinniśmy w takich sytuacjach mówić, że to jest niegodne, czy to jest 3 tygodnie przed wyborami, czy to jest rok przed wyborami. Jeżeli mówimy o tym, że polityka ma nie mieć złych emocji, to piętnujmy te zachowania, czy one są w okresie kampanii, czy nie są w okresie kampanii, bo ich powinniśmy oczywiście unikać, bo te emocje później mogą się obrócić w najgorszy możliwy sposób. A co do dzisiejszego dnia, rzeczywiście dzień ciekawy, bo konwencje wszystkich istotnych ugrupowań. Sam jestem ciekawy tego, co będzie prezentowane. Kiedy patrzyłem na... Jest pan ciekawy, ale coś pan wie? Kiedy patrzyłem na ten tydzień na przykład na propozycję PiSu, miałem niezwykłą satysfakcję, bo kiedy 5 lat temu ogłaszałem raport Najwyższej Izby Kontroli o jakości jedzenia w szpitalach, to Ministerstwo Zdrowia mi odpowiedziało, że my za to nie odpowiadamy, to nie nasz problem. My, państwo finansuje leki, czy finansuje system opieki zdrowotnej, a za jakość wyżywienia powinny odpowiadać poszczególne organy prowadzące szpitale. Ja się z tym wtedy nie zgadzałem. Dałem wyraz swojemu stanowisku w korespondencji do Ministerstwa Zdrowia, mówiąc nie, system ma zapewnić takie finansowanie szpitali, bo zrobiliśmy specjalne badania, że na przykład jakość posiłków szpitalnych nie spełnia jakichkolwiek standardów dietetycznych, nie we wszystkich placówkach. Są też dobre wyjątki. No wiemy, chyba została zaniechana ta funkcja terapeutyczna żywienia. Oczywiście, że tak i wtedy byłem w sporze z ministerstwem, dlatego bardzo się cieszę, że teraz jest refleksja w okresie kampanii i rząd przedstawił w tym zakresie specjalny program. Program Lokalne Produkty, bardzo fajny program. Sam jestem ciekaw, jak się go uda wypracować. My nad takim rozwiązaniem pracowaliśmy w Senacie. Zresztą z panem Kołodziejczakiem, który okazuje się nie tylko protestuje, ale i potrafi usiąść nad projektem ustawy. Wtedy mieliśmy kłopot. Jestem ciekaw, co PiS zaproponuje w tym zakresie, bo eksperci stwierdzili, że jest to trudne z punktu widzenia przepisów wspólnotowych, że nakazania administracyjne, żeby określona ilość produktów... Słyszymy tutaj, że takie rozwiązania są w innych krajach też stosowane, więc jakoś chyba to nie jest unijne prawo. Dlatego mówię, że w pełni popieram te rozwiązania. Wtedy Ministerstwo Rolnictwa na etapie prac nad projektem też było sceptyczne. Pokazuje to po to, że okres wyborczy jest takim fajnym okresem, w którym jest pogłębiona refleksja ze strony także rządzących, że wszystko to, co nie było możliwe wcześniej, staje się już możliwe i pewno z nas z punktu widzenia... Przynajmniej z punktu widzenia nas, obywateli, oby jak najwięcej deklaracji... Jak się Państwu to podoba? Kwestia. Bardzo dziękuję za poparcie. Ja dziękuję za poparcie, bo raporty NIK-u znalazły odzwierciedlenie. Dobrze, panowie, a ja w imieniu obywateli wypowiem się tak, że jeżeli przeciwnikom politycznym podobają się pomysły właśnie tych konkurentów, no to jeśli nie wiadomo, kto wygra wybory, no to trzeba je zaadaptować do swoich programów. Nie wiem, co będzie. Prawda? To nie jest jeszcze puenta, bo jeszcze Janusz Kowalski, który na pewno nie ma na drugie imię dystans, tylko raczej emocja. No moje drugie imię to jest dialog. I wczoraj taki dialog prowadziłem z mieszkańcami wsi Lasowice w gminie Otmuchów. 109 mieszkańców całej wsi. Tam nigdy Donalda Tuska nie było i nie będzie. Tak samo jak w gminie Łambinowice. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy obszarów wiejskich zadaliby pytanie Donaldowi Tuskowi, dlaczego podwyższył wiek emerytalny, dlaczego zabrał pieniądze z OFE, dlaczego nie było pieniędzy na 500+, 800+, dlaczego były pieniądze dla mafii VAT-owskich. Polska wieś jest bardzo mądra i jestem przekonany, że zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. A jeszcze po tej deklaracji Polskiego Stronnictwa Ludowego, że twarzami PSL od dziś są liberalni politycy tacy jak Ryszard Petru czy Artur Dziambor, którzy proponują. Odbieranie 500+, likwidację świadczeń dla polskiej wsi, to znaczy, ale już się zreflektowali, nie proponują tego. No, pani redaktor, proszę mi pozwolić dokończyć. Jeżeli Artur Dziambor i Ryszard Petru są znani milionom Polaków jako liberałowie, jako politycy, którzy chcą odbierać świadczenia społeczne, którzy chcą prywatyzować majątek narodowy i Polskie Stronnictwo Ludowe stawia na takich polityków, no to oznacza, że Polskie Stronnictwo Ludowe razem z Szymonem Hołownią nie tylko nie przekroczą 8% progu, ale jestem przekonany, że nie przekroczą nawet 5%, bo żaden polski rolnik i żaden mieszkańc obszarów wiejskich nie zagłosuje na PSL z Arturem Dziamborem i Ryszardem Petru. To jest po prostu niewiarygodny skandal. To oznacza, że Polskie Stronnictwo Ludowe idzie w kierunku polityki Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przy boku Donalda Tuska, jego lokaj, podwyższał milionom Polaków wiek emerytalny. Polska wieś wam tego nie daruje. Polska wieś na was nie zagłosuje za to, że stawiacie na Ryszarda Petru i Artura Dziambora. No dobrze, ale... Dobrze, to króciutkie adwocem. Tak atrakcyjne. Króciutkie adwocem. Będzie dialog, bo to jest... Ja myślę, właśnie się przedstawię jako człowiek dialogu, to proszę o dialog. Pan jako mizerny wiceminister rolnictwa nie ma prawa wypowiadać się na temat Polskiego Stronnictwa Ludowego, które budowało przez wiele lat polską wieś. To my złożyliśmy wniosek do Unii Europejskiej. To dzięki nam są dopłaty. To takie same jak to my, w Niemczech to i we Francji? Odpowiadaliśmy na, takie na same? Stabilność. To wy mieliście zapewnić wyższe dopłaty, a są i my niższe. Zapewniliśmy, a wy nie potrafiliście tego wynegocjować. Wy nie potrafiliście się pan tego nie wynegocjować. Denerwuje, ponieważ to są fakty. Pan jako bardzo mizerny wiceminister rolnictwa odpowiada za destabilizację ceny. A Marek Sawicki chwalił pana ministra. Za moją ustawą o biogazowniach rolniczych miał słabszy dzień. Nie mam słabszego dnia. I od samego początku uważam nie tylko pana, bo pan nie ma pojęcia o wsi i w wirtualnej Polsce udowodniono, że nawet pan nie odróżnia zbóż. Ale pan i pana szefowie, jeden, drugi minister rolnictwa, jesteście odpowiedzialni za destabilizację cen poprzez niekontrolowanie naszej granicy i niekontrolowany napływ zbóż do Polski i innych produktów. Dzisiaj proszę pojechać na Lubelszczyznę, zapytać się, po ile jest malina jesienna, po ile jest żyto, pszenica. To jest połowa cen z tamtego roku. A kto zniósł na malinę? Ale rok temu. NFL w 2014 zniósł cła na ukraińską malinę. Tak, ale kończę. Zanim pan zacznie się wypowiadać na temat PSL-u, proszę zrobić rachunek sumienia, bo to dzisiaj z budżetu państwa panu płaci się za to, żeby pan dbał o polskiego rolnika. Jedno i to zdanie. Za waszych rządów upadały takie marki jak Ursus. To za waszych rządów największy producent koncentratu jabłkowego i soku jabłkowego został sprzedany do Chin. Nie kupił go KOWR, nie kupił go żaden. Więc bardzo pana proszę, spokojnie, żeby pan jako mizerny wiceminister rolnictwa przestał recenzować panowie, jedno zdanie. Proszę. W latach 1997-2001 PSL między innymi współrządziło z postkomunistami. Wtedy prywatyzowaliście wszystko, co było polskie, jeżeli chodzi o przetwórstwo. Za to dzisiaj odpowiadacie. I ja jestem dumny, bo akurat w poniedziałek wchodzi w życie moja ustawa o biogazowniach rolniczych, o pofermencie i przede wszystkim o biopaliwach. Tak, że 500 000 ton polskiej kukurydzy będzie teraz przeznaczone na produkcję bioetanolu. Tego nie potrafiliście latami zrobić. Proszę panów, jak już zaczęliśmy mówić o rolnictwie. Koniec, panowie, już koniec tego dialogu uroczego. A jest taka kolenda mizerna, cicha, więc to, że tak powiem... Że niby pan, pan minister Kowalski mizerny, cichy, tak? Nie, to, że tak powiem, bardzo elegancko 3 razy został nazwany mizernym ministrem, a ja tylko pokazuję, że w polskiej tradycji jest pewna... kolenda, gdzie to mizerność prowadzi ku czemuś innemu, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. To oderwimy się na chwilę od spraw stricte polskich, bo przy okazji tej dyskusji o rolnictwie mam do panów pytanie. Czy zapowiedź tego, że jeśli Unia Europejska, Komisja Europejska nie przedłuży embarga na 4 produkty zbożowe, rolne z Ukrainy, to my ten zakaz wprowadzimy, nie popsuje stosunków polsko-ukraińskich, bo już pierwsze sygnały takie dosyć wyraźne są. Pan Krzysztof Kwiatkowski, jak pan to widzi? Czy mnie kompletnie ta sytuacja nie interesuje. Mnie interesuje co innego, żeby ten rząd potrafił w Unii Europejskiej na przykład załatwić załatwić pieniądze z Unii Europejskiej, za które będzie kupowane ukraińskie zboże, transportowane tranzytem przez Polskę do polskich portów, żebyśmy na tym zarobili, eksportowane do północnej Afryki, gdzie jest głód. Tego oczekuję. No dobrze, bo... ale nie interesują pana relacje polsko-ukraińskie? No efekt jest taki, że PiS niczego nie załatwił, mimo że ma komisarza od spraw rolnictwa. Spór nam się potęguje. Polscy rolnicy, ja w swoim okręgu wyborczym mam dwa powiaty ziemskie, mam każdego tygodnia po kilkanaście spotkań z rolnikami. Mają pełne elewatory i żaden problem nie został rozwiązany. Ta akcja skupowa, którą zapowiadał rząd i minister Telus, nie jest skuteczna. Więcej, te zapowiedzi, że uda się wywieźć polskie zboże, nie jest skuteczne. No to oczekujmy czegoś. Po co mamy polskiego komisarza w Unii Europejskiej? Jeżeli dobrze. Unia Europejska przekazuje... Krótko. Jeżeli Unia Europejska co roku przekazuje ogromne środki idące w miliardach euro na pomoc humanitarną, to zorganizujmy ją w ten sposób, że za te pieniądze będzie kupowane ukraińskie zboże, będzie tranzytowane przez Polskę, Polska jeszcze na tym zarobi i trafi do krajów na przykład bliskowschodnich i północnej Afryki, żeby nie robić presji migracyjnej na Polskę i żeby pod polskimi ambasadorami nie musiały być stoliki z wizami, pracowniczami i blanków. A to już pan sobie zmienił temat. Chwileczkę. To teraz mówimy o czymś innym. Mówimy o stosunkach polsko-ukraińskich i też chcę zauważyć, że no nie wszystkie kraje w Europie rozumieją nasz problem, no bo to jest nasz problem, krajów przygranicznych. Ryszard Czarnecki, jak to będzie z tymi stosunkami polsko-ukraińskimi? Da się to wytłumaczyć jakoś? No jestem zaskoczony, że przed chwilą usłyszałem od przedstawiciela opozycji, że jego to nie obchodzi, bo relacje polsko-ukraińskie są ważne. Po pierwsze, akurat to nie jest tak, że PiS niczego nie zrobił, bo teraz to zboże nie wjeżdża dzięki Rządowi Prawa i Sprawiedliwości od kilku miesięcy. Ale wracając do tematu głównego, no, o tym się w Polsce nie mówi, a trzeba to powiedzieć bardzo jasno i wprost. Mamy teraz, owszem, w Polsce kampanię wyborczą, ale na Ukrainie mamy w przyszłym roku wybory prezydenckie i wybory do Werchownej Rady, do parlamentu. Zobaczymy. I tam oczywiście jest tak, że ta kampania wyborcza już się toczy w cieniu wojny i prezydent Zełenski też to rozgrywa na swój sposób. Ma do tego oczywiście prawo, tylko pokazuje, że to jest bardziej złożone, że także te prawa kampanii wyborczej na Ukrainie, mimo że tam trwa wojna, one no, są po prostu. Czyli co, nie należy się tym przejmować, tak? Nie, ja tylko pokazuję szerszy kontekst, natomiast powiem bardzo wyraźnie, to nie jest problem tylko Polski, bo także Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Rumunii, a więc jak widać ponad połowę krajów, które weszły w tym wieku do Unii z naszego regionu Europy. Po drugie, jest bardzo istotna deklaracja polskiego rządu, że jeżeli Unia nie wypełni swojego obowiązku, bo zawsze do tej pory było tak, że Unia Europejska broniła interesów krajów członkowskich w sytuacji konfliktu z państwami trzecimi. W tym przypadku jest to Ukraina. Jeżeli Unia Europejska tego obowiązku, który do tej pory był przestrzegany, nie spełni, to polski rząd będzie bronił interesów polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki i będzie dalej ten zakaz obowiązywał. Natomiast no, już skracamy. Natomiast teraz są takie pewne sygnały z Brukseli, że być może Bruksela będzie tutaj bardziej otwarta do negocjacji. Jeżeli nie, no to my to sprawę rozstrzygną się w najbliższym tygodniu. Maciej Gdula, jak pan widzi te stosunki polsko-ukraińskie na tle konfliktu o zboże? No, zawsze jak polskiemu rządowi się czegoś nie uda załatwić w Unii Europejskiej, to rozkręca krytykę. Rozmawiamy o tym, czy on zostanie podtrzymany. Tak? No, więc o tym mówię, że jeżeli się nie uda przedłużyć zakazu, no to będzie zła Unia Europejska. Ja myślę, że to jest przede wszystkim coś, za co trzeba rozliczać rząd. Czy to się udało załatwić? Mieliśmy... Ale moje pytanie było nieco inne. Tak. Rząd chce wprowadzić jednostronny zakaz. Inne kraje, nie wiem, czy wszystkie te ościenne Ukrainy również, ale jak to wpłynie na stosunki polsko-ukraińskie i czy my powinniśmy się tym bardzo przejmować, czy trochę przejmować, czy rzeczywiście jest tak, że jest kampania i każdy się tam jakoś pozycjonuje? Każdy z krajów ma swoje interesy, oprócz tego, że ma swoje sympatie i my mamy mnóstwo sympatii i solidarności dla Ukraińców, ale to nie znaczy, że nie mamy swoich interesów. Tak samo interesy ma mają Ukraińcy. Nie powinno to wpływać na nasze sympatie do nich. Oni się starają swoje interesy zabezpieczyć. Natomiast no, my musimy zabezpieczyć swoje. I ja bym chciał, żeby rząd obiecał, że załatwi przedłużenie embarga na wwóz. Chciałbym, żeby, jeżeli to się nie uda, to żeby powiedział, jesteśmy w stanie transferować, tranzytować zboże, tak żeby ono nie stabilizowało polskiego rynku. Bo jeżeli będzie tak, że bardzo długo polskie interesy będą podważane, to się przełoży na sympatię. My musimy dbać o to, żeby obydwie strony były zadowolone z tego, co się dzieje, żeby obydwie strony miały poczucie, że ich interes nie stoi niżej niż interes partnera. Ja się bardzo boję sytuacji, w której pozwoli się na destabilizację rynku rolnego i na przykład polska wieś będzie bardzo antyukraińska. Tak? No, tak nie może być. Tutaj rolą polityków jest zabezpieczenie naszych interesów po to, żeby podtrzymać dobre stosunki z Ukraińcami. Andrzej Zybertowicz, wiadomo, że wielkim rzecznikiem, no i właśnie wyrazicielem, no i twarzą tych stosunków wyjątkowo dobrych polsko-ukraińskich jest prezydent Andrzej Duda. Jak on to widzi, te niesnaski zbożowe? O tym ostatnio z prezydentem nie rozmawiałem. Mogę tylko powiedzieć, że odnosi się wrażenie, że w sytuacji, gdy w interesie i Polski, i Ukrainy jest strategiczny sojusz, są środowiska wśród klasy politycznej na Ukrainie, które nie rozumieją po prostu tego priorytetu i zachowują się tak, jakby chciały te stosunki dobre nadwyrężyć. Pan Dariusz Pińczak? Jest takie powiedzenie, że jasne sytuacje czynią przyjaciół. Ta sytuacja nie jest jasna z jednego podstawowego względu, że rząd PiS-u jest niekonsekwentny w swojej polityce w stosunku zarówno do Ukrainy, jak i Unii Europejskiej. Ponieważ to embargo i określenie jego daty stało się za zgodą rządu PiS-u, ten 15 września. Podstawą do tego embarga stała się wcześniej decyzja o liberalizacji handlu z Ukrainą, za którą głosowali europosłowie PiS-u. My głosowaliśmy przeciwko, nawet część Platformy głosowała przeciwko, a wszyscy, także wasi przedstawiciele w gremiach europejskich, głosowali za tą liberalizacją. Natomiast okazało się teraz, że ta liberalizacja wpływa na destabilizację cen na polskim rynku. I to jest problem, ponieważ od PiS-u zaczynają się odwracać ich najwierniejsi wyborcy, czyli rolnicy, mieszkańcy wsi. No to dla was nie jest problem. Oczywiście, ale no właśnie, my nie jesteśmy tylko od krytykowania i akurat konsekwencji PSL-owi nie wolno odmówić, ponieważ my już ponad rok temu przedstawiliśmy pani marszałek Sejmu ustawę o ochronie polskiego rolnictwa, zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, między innymi wprowadzenie systemu kaucyjnego, wprowadzenie systemu SENT i tak dalej, i tak dalej. Prawo i Sprawiedliwość z tego nie skorzystało. Specjalny zespół, który miał zajmować się kontrolą przepływu tych towarów, spotkał się zaledwie 3 razy, wymieniono ministra i w dalszym ciągu po roku mamy tę samą sytuację. Granica jest niekontrolowana. Co my proponujemy? Ale szybciutko my, Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał 2 delegacje do Brukseli. Jest w kontakcie z panią szefową komisji Ursulą von der Leyen. My zabiegamy nie tylko o przedłużenie tego embarga, ale rozszerzenie wachlarza produktów rolno-spożywczych. Bo problem, jesteśmy już po żniwach, problem nie dotyczy tylko zbóż, ale zaraz mamy, wręcz już się zaczęły, żniwa w sadzie, w ogrodzie. Będzie problem z owocami. My jako partia doświadczona w rolnictwie pomagamy i obecnemu rządowi i polityce europejskiej zastosować takie mechanizmy, żeby jednocześnie nie utrudniać życia Ukrainie, ale z drugiej strony dbać przede wszystkim o polskie rolnictwo. To ja powtórzę, rozstrzygnięcia... Ostatnia sprawa, ale... ostatnia, pani redaktor. Panie pośle, no naprawdę jest nas dużo tematów. Ukraina jest państwem w trakcie wojny i potrafi budować na raz 12 portów zbożowych na Dunaju i eksportować to zboże. A Polska? Niech pan minister Kowalski powie, dlaczego od 3 lat nie jesteście w stanie rozpocząć budowy jednego terminala zbożowego w Gdańsku? Proszę bardzo, Janusz Kowalski. Nie wiem, czy chce pan odpowiedzieć na to pytanie, czy ogólnie odnieść się do mojego pytania o stosunki polsko-ukraińskie na tle zboża i czy ta sprawa zostanie rozwiązana tak, żeby Ukraińców nie rozsierdzić? Ja jestem polskim politykiem, mam polskie obowiązki, stoję za polskimi rolnikami. 15 września... Ale jesteśmy też za Ukraińcami, którzy walczą także 15 września partia Donalda Tuska, Manfreda Webera, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Europejska Partia Ludowa, której dwoje polityków, Ursula von der Leyen i komisarz do spraw handlu, do spraw ceł, pan Dąbrowskis, który chce uderzyć w Polskę, chcą uderzyć w polskich rolników. Nie można być jedną nogą tu, a jedną nogą tam. Polskie Stronnictwo Ludowe jest w partii, która uderza 15 września w polskich rolników, Europejskiej Partii Ludowej. Nie potraficie wyjść z tej partii. Nie potraficie 15 września. Ale czy ja mogę dokończyć? Nie potraficie wyjść, nie potraficie protestować, po prostu trzymacie się Manfreda Webera jak tej nogawki niemieckiej i nie potraficie walczyć o polskich rolników. To jest wiceminister rolnictwa? Taka jest prawda. Bo to komisarz Dąbrowski z waszej partii, z Europejskiej Partii Ludowej, chce 15 września znieść zakaz importu z Ukrainy rzepaku, pszenicy, kukurydzy i nasion słonecznika. My mamy gotowe rozporządzenie przedłużające zakaz jednostronnie, tak jak zrobiliśmy to w kwietniu. Murem stoimy za polskimi rolnikami. Wczoraj o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki z panem ministrem Robertem Telusem na granicy polsko-ukraińskiej. Ufamy jednak, że Komisja Europejska, tak jak w kwietniu, cofnie się pod twardym stanowiskiem Polski, pójdzie po rozum do głowy i 15 września zostanie ten zakaz przedłużony. Nie pozwolimy na destabilizację. Kiedy będzie lista tych firm, które zarobiły na handlu zbożem? Obiecywaliście to. Ja jestem zwolennikiem ujawnienia jak najszybciej tej listy firm. Jestem przekonany, że będzie jak najszybciej ujawniona. W przyszłym tygodniu? Mam nadzieję, że tak. Ja jestem zwolennikiem pełnego ujawnienia wszystkich tych, którzy kosztem polskiego rolnika zarabiali na Czekamy handlu. Na tę listę. Uwaga, Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, powiedział, że ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zostanie ujawniona lista firm, które w sposób nieuczciwy czerpały zyski z... Jeszcze raz, proszę bardzo. Pamiętajmy, że bardzo wiele firm kupowało w sposób legalny zboża, zrywając kontrakty z rolnikami. I rolnicy mają prawo wiedzieć, w których województwach te firmy kupowały ukraińskie zboża, to też ja zrywając nie mówię wieloletnie nielegalnie, kontrakty. Tylko nieuczciwie, bo uczciwość to jest to samo. Uczciwość nie jest w sensie samo. Takim, że trzeba być uczciwym wobec polskich rolników, a nie wobec szybkiego pieniądza, bo dzisiaj zagraniczne koncerny, pamiętajmy, niemieckie, holenderskie, wyprowadzają produkcję rolną z Unii Europejskiej na Ukrainę i dlatego Ursula von der Leyen i z którą jest podobno w kontakcie wody zdanie. Nie, bo ja nie ma zboża technicznego. Ja nie złożyłem ma zboża, tak, już wniosek o kontrolę dawno, NIK-u. Nie ma zboża tam doszło do złamania przepisów prawa. Zboże, które wjeżdżało bez kontroli fitosanitarnej, kontroli jakości tego ziarna, było później wykorzystywane do celów spożywczych. Na to przepisy prawa polskiego nie pozwalają. Rzeczywiście zostało udowodnione, że było... Stąd oczywiście domagamy się ujawniania tych firm i ujawniania tego, co się stało ze zbożem, które kupiły. Dobrze. Też popieram ujawnieniem tej listy, to jest konieczność, natomiast no tutaj... To ma być lista osób, które w sposób nieuczciwy... Jednak PSL dodajmy, że ujawnia rząd, a nie opozycja. Już, bo tu się robi zamieszanie. Ludowej razem z komisarzem Dąbrowskisem. Panowie, bo przeczytam fragment nadniemnym w celu uspokojenia, opis przyrody jakiś taki, to wszyscy może troszeczkę... Radość i swoboda. Tak. Nie powiem przysną, ale oddadzą się innej natury refleksją. Tam też są tematy rolne, bo zboże, prawda, te łany. Dominują. No właśnie, właśnie, a dobrze. A jakby się znudziło, to chłopów jeszcze polecam. A teraz znowu krótko będzie chyba, krótkie emocje. Nie wiem, to nie jest na życzenie pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, bo ja planowałam to pytanie, natomiast pan już tutaj wspomniał o prokuraturze, o aferze wizowej, właśnie, czy jest afera wizowa, czy nie afera wizowa, czy to jest afera, czy nie jest afera, bo prokuratura wydała wczoraj taki komunikat na podstawie śledztwa prowadzonego w tej sprawie, w którym czytamy, że fałszywe są informacje, w szczególności fałszywe, podawane przez Donalda Tuska, że do Polski sprowadzono miliony imigrantów. W rzeczywistości przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę wspólnie z CBA są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Uwzględniono przy tym mniej niż połowę wniosków. No to ja pytam, Jest afera? Nie ma afery. Ja się uśmiecham, bo tych wiz wydano ćwierć miliona, dokładnie, więc rzeczywiście nie miliona, ćwierć miliona. Ja rozumiem, że nieprawidłowością jest to... Że śledztwo było prowadzone w sprawie tych kilku ustaw. Nieprawidłowością z tego komunikatu jest to, że wydano poza systemem konsularnym. Tylko polski system wydawania wiz polegał na tym, że na przykład pod jedną z polskich ambasad w jednym z krajów afrykańskich był stolik z już przygotowanymi wizami, do których wystarczyło wpisać nazwisko. Ja czekam na efekty śledztwa, bo przecież my już wiemy, o który kraj chodziło, ale niech pierwszeństwo ma prokuratura. No nie przypadkiem minister Warzyk... Przy czym prokuratura tutaj nie mówi o krajach afrykańskich, tylko azjatyckich. Bardzo ważna rzecz. Weryfikujmy fakty. Mhm. Nie przypadkiem minister Wawrzyk przygotował rozporządzenie, w ramach którego miało być wydawanych do 400 tysięcy wiz rocznie pracowniczych dla przedstawicieli krajów afrykańskich, azjatyckich, krajów muzułmańskich. Bardzo ważna informacja. Dobrze, to rozporządzenie było zaopiniowane w konsultacjach międzyresortowych. To, że ono finalnie nie weszło w życie, to tylko dlatego, że w tej sprawie wybuchła afera i po prostu opozycja zaczęła pytać, co wy planujecie. Czyli co, kozłem ofiarnym jest pan minister Wawrzyk? Jeszcze jedna ważna informacja. Tak? Czy tą aferę, czy odwołanie ministra Wawrzyka to ujawniły polskie służby? Nie. Dzisiaj już wiemy, że jest to ogólnoeuropejskie śledztwo i w państwach Unii Europejskiej okazało się, że ci, którzy wjeżdżali na tych wizach, zaczęto sprawdzać, jak się oni dostali. Okazało się, że tą wyrwą w ogólnoeuropejskim systemie zabezpieczenia nas, żeby do Unii Europejskiej wjeżdżali ci, gdzie świadomie podejmujemy tą decyzję, była Polska. I kiedy afery już się nie udało zamieść pod dywan, no to szybko odwoływano ministra Wawrzyka i ściągano go z list kandydatów poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, ta rzecz musi być wyjaśniona. Mamy mało czasu. Ryszard to jest Czarnecki. Absolutnie kluczowa Ryszard rzecz. Czarnecki, proszę się do tego odnieść. Jestem dumny z tego, że polskie państwo w czasie tego kryzysu, który nastąpił, zareagowało bardzo szybko. Dymisja wiceministra, śledztwo prokuratury. To pokazuje, że państwo reaguje, a państwo nie śpi, kiedy są sytuacje rzeczywiście poważne. Chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że trzeba rozróżniać wnioski o wizy, które na żądanie polskich przedsiębiorców płyną, od tego i od liczby wiz. To jest wielokrotnie mniejsze i bardzo proszę nie mówić o milionach, bo to są po prostu kolejne fake news i kłamstwa ze strony opozycji. Maciej Gdula, jest afera, nie ma afery? PiS przez te 8 lat uczynił z Polski kraj migrantów. To znaczy mamy bardzo duży napływ migrantów ekonomicznych, uchodźców. To już jest około 5%. Dlaczego przeciw? Ja na razie, panie pośle, ja na razie mówię o tym, co jest faktem, co jest naszą rzeczywistością. Jednocześnie ten sam rząd, który wpuścił tutaj migrantów, zaczyna nimi straszyć. Zaczyna mówić, że to jest zagrożenie. Zaczyna mówić nielegalni migranci z krajów muzułmańskich, którzy podpalą Polskę, zniszczą. Tutaj jest 2 miliony ludzi, bardzo różnych. Nie można rozpętywać przeciwko nim kampanii. Bardzo cynicznej. Ale ja pytam o wizy i o śledztwo prokuratury. I teraz ostatnie zdanie podsumowania. Jeżeli tak naprawdę PiS-owi zależałoby na bezpieczeństwie, to nie musiałaby nas bronić Unia Europejska i nie musiałyby nas bronić służby z innych krajów, bo to one się obudziły, że dzieje się coś złego i to dopiero pod ich naciskiem podjęto działania w Polsce. Widać, że kwestia bezpieczeństwa to jest tylko kwestia PR-owa. Bardzo daleko od realnych problemów i realnych procesów. U nas profesor nie ma zamiaru, Andrzej Zybertowicz. Podpalania samochodów jak grupy zachodniej. Panie pośle, ja tu poprosiłam pana profesora Zybertowicza, żeby się wypowiedział. Nie dodam nic ponadto, co powiedział poseł Czarnecki. Afera jest, instytucje polskiego państwa zareagowały, sprawa jest wyjaśniona i nie tylko został wiceminister... Wyjaśniana. Nie tylko wiceminister został odwołany, ale także zdjęty z list wyborczych, więc osoba, na której poważny cień podejrzeń spoczywa, nie powinna uczestniczyć. Ale to są podejrzenia o niekompetencje, czy jakieś gorsze podejrzenia? Tylko pierwsza część tego stwierdzenia jest prawdziwa, ponieważ afera oczywiście jest, natomiast zastopowanie jej nie wynika z działań samoistnych państwa polskiego kierowanego przez PiS, tylko właśnie z zewnątrz. Afera wizowa jest i ona czyni paradoksalnym jedno z pytań referendalnych i obnaża obłudę i zakłamanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Te pytania wszystkie w zasadzie są właśnie tej samej wagi. Obłuda i zakłamanie wielokrotnie pytałem o odróżnianiu migrantów legalnych i nielegalnych. Panowie się bardzo uaktywniają, ponieważ mamy chwilę do końca programu. Ma polityka outsourcingowa wizowa, na przykład z utworzeniem centrum wizowego w Łodzi, województwa, z którego ja pochodzę. Wielokrotnie o to pytaliśmy. Zaprzeczano, że to ma jakiś związek. Afera wybuchła wtedy, kiedy okazało się, że ten związek istnieje, a informacje medialne, w jaki sposób można było dostać wizę i znaleźć się do Polski, dowodzi tego, że państwo nie macie żadnej kontroli nad tymi osobami, które przyjeżdżają. Kropka. Janusz Kowalski. Donald Tusk chciał Paryża w Warszawie, a dzisiaj to Paryż chce Warszawy we Francji. To Francja dzisiaj wzoruje się na Polsce i chce przeprowadzić referendum dotyczące migracji. 15 października Polacy odpowiedzą na ważne pytanie. Jestem zwolennikiem postawienia przy tym pytaniu nie żadnej nielegalnej imigracji, żadnych obcokulturowo imigrantów, których jeszcze w 2015 roku do Polski chcieli sprowadzić politycy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I ten zwolennik tego niemieckiego modelu proimigracyjnego Donald Tusk, nie mam żadnej wątpliwości, że dzisiaj na nawołuje do bojkotu referendum, dlatego że gdyby wygrał wybory, to Donald Tusk sprowadzi do Polski setki tysięcy muzułmańskich imigrantów, którzy będą z nożami biegać po placach zabaw, będą terroryzować polskie kobiety w miastach i miasteczkach. Taki jest właśnie pomysł Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo oni już w 2015 roku chcieli to zrobić. Ale setki tysięcy imigrantów sprowadził ten rząd. Panie ministrze, ten rząd, setki tysięcy. Ponieważ mamy mało czasu, chciałam jeszcze porozmawiać o innej sprawie w prokuraturze, ale to już nie zdążymy tego omówić, więc ja pytam tylko, i właśnie żałuję, że nie ma nikogo z Koalicji Obywatelskiej. Ale z Senatu jestem, wiem, domyślam się, że chodzi o senatora Brejzy, a czytałem ten wniosek. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że prokuratura kierująca wniosek w związku z pluszowymi wiewiórkami się kompromituje. Jakie pluszowe wiewiórki? Jezu, nie wiem. Powiedział, to było wydarzenie w tym tygodniu. W Senacie wszyscy oglądaliśmy ten wniosek. W Senacie oglądaliśmy wszyscy ten wniosek, jak prokuratura zajmuje się pluszowymi wiewiórkami kupionymi przez działaczkę Prawa i Sprawiedliwości. Czy na panu ciążą zarzuty prokuratorskie? Czy na panu ciążą zarzuty prokuratorskie? Takie same jak na senatorze Brejzie. Naprawdę na szczęście uda się rozdzielić prokuraturę od ministra sprawiedliwości. Na szczęście z panu ostatnią osobą, która będzie się tych sprawach prokuratora się już nie będzie kompromitować. Pluszowe wiewiórki. Jego immunitetu pan bronił. Panie ministrze, proszę jeszcze wytrzymać. Jeszcze minuta, wszystko będzie dobrze. Za chwilę rozejdziemy się i wyładujemy emocje na powietrzu. Człowiek oskarżający prokuraturę teraz trenerowej się stawia w roli jakiegoś adwokata. Prokuratura rzeczywiście nie wykonuje swoich... Wstyd. Znaczy, nie było korupcyjne. Nie było takiego wniosku. Drodzy panowie, to jest bardzo ciekawe. Jan Grabiec z Platformy mówił wczoraj na antenie Polsat News, że jego ugrupowanie nie planuje zawiązania koalicji z Konfederacją, ale mówi, że czasem Konfederaci mają ciekawe pomysły. Nie wiem, co się staje z Konfederacją po wyborach. To jest obarczone tak wieloma znakami zapytania, że mówienie o tym jest bardziej wróżeniem z fusów. To nie jest takie... No, to nie jest twarde zaprzeczenie, że jednak nie będzie po wyborczej współpracy z Konfederacją, gdyby zabrakło głosów. To może Maciej Gdula się do tego... Ja powiem tyle. Jan Grabiec mówi, że Konfederacja ma ciekawe pomysły. Myślę, że ma bardzo nieciekawe pomysły i to w wielu różnych sferach, począwszy od gospodarki, dlatego dziwię się trzeciej drodze, że wzięła Artura Dziambora. Jest posłem tej formacji. No niestety, tylko pana opinia się przebiła. Dziękuję prawa bardzo. Kobiet, prawa osób Krzysztof LGBT. Kwiatkowski, Ryszard Czarnecki, Dariusz Klimczak, Andrzej Zybersowicz, Maciej Gdula, Janusz Kowalski. Dziękuję, nie głosujcie do na liberałów. Do usłyszenia, do zobaczenia, Beata Michniewicz. Dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%. RRSO 0%.